الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. اب ان زم واقعا ذکر کی لوط علیہ السلام او د دې تعلق د دویمه دعوی صورت سره چې تبعو ما انزل الیکم ولا تتبعو من دونی اولیاء اتباع ما انزل الیکم او اتباع شیطان شیطین و مکاوین. فحمد لوط علیہ السلام اتباع دا شیطان اکڑا باغی بد عمل کی خدا غی پو جبان قوم حلاکش نمخ کی دریوار و واقعات و کدامت لبو چپا قومنو باندی کل عذاب دیو جن راغلے چی توحید انکار کرے اکا قوم دا نوح علیہ السلام او قوم دا ہود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام او کل پا دیو جن راغلے دے چناکار عملو نکڑی فسق و حجوری اکڑے دے بے حیائے اکڑی دی دیو جنوم پی عذاب راغلے لکدا قوم شو. لوط علیہ السلام پا خپل بیان کے ډیر کم داسی توحید دعوت ورکڑے سورہ شعراء کی ذمر قدری ویلو فتق اللہ واتویعون فتق اللہ واتویعون دوار حبری کلیوی اللہ وحدانیت اخبر رسالت انور حرزے کی تاوی قوم انورا بدملی بیانی شرک ہو پاکی خام خواہو شرک پاکی خام خواہو او کفر ذکا آخری سورتنو کی ویلیو سورہ تحریم کی چہ ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح و امرأت لوت. اللہ مثال بیان کرے قرآن کی کافران دا پارا مشرکان دا پارا دا خضی دا نوح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین چلاوی دا زمونگا دا دو پیغمبران پا نکاح کیوی فخانتا ہما خیانتی دی سر پسکیو کو پا شرک کی چیغی دا دعوت توحید ورکاو حدید قوم سر مرگریو پا شرک کی دے خیانتو دا پیغمبران سر اولوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام روارو ابراہیم علیہ السلام بل رورو حاران دید آغزیو لوط ابن حاران او دې داسې بل قوم ته لګلو تر زه خپل قوم نو دا بل قوم دریا پغاړه وادو چوسم تنو ما واستي شي اردن اردن اصل کې هغه وخت کې اردن دا داغی دریاب باندی مشعور دی اگه کیو علاقوا وکلیو چی صدوم بیوتوی علاق صدوم و وکلیو پکی دیغی تلی گلیو نو دیو جن ادب واقعی کی کم رازی داسی چیز قال لهم اخوهم زکا اخوهم خواهدتوی چیز قوم نئی نصب نئی او دید آگی دن نصب ننو دانمی وطن دی استعمال کرے لکا شعیب علیہ السلام چیز اصحاب الائکا دن نصب ننو نغتے ہم ندیوی لیچی اخاهم دا واقعا ذکر کی چاہی کی سرد کفر او شرکنا نوری با دمالیوی پکڑی ری ولوتوان اذ قال لقومیم ان لیکلے امونگا لوت علیہ السلام کلچوی ویخ پل قومتا اتاتون الفاحشتا تاثرات لکویں داس بے حیائیتا ما سبقكم بها من احد من العالمين ندی مخک شوی دی عملتا او دی به حیاتا استاسنا یو تند مخلوقات چې مخک دا عمل چانو کړي نبیدت و قسمی یوی چې مخک خلقو کړي نو رستو په عمل کیږي اغه ټول ته به ذاتيان وي او بل هاي چې ایجاد چا کړی چا به ذات چې داغي ایجاد چا کړی هغه ټول کې اعلی کنا په دغه کومره کې هغه اعلی شمارل شي د لوی قوم لوط علیہ السلام د دې ایجاد کړو چې مخ کې د عمل جان په جند د ایجاد کړو ما سبق کوم به من حزم من العالم انکم لتاتون الرجال یقینا تاسرات لکړې ناری نوتان شهوتا من دون النساء د پارا د پورو کولو د حاجت خپل بغیر د زنانو نامین دون النساء چې شعرا کی ویلو چله د لدا پیدا کړی دي کنه چاتاتو نذکران من العالمین سورته شعرا کی ویلو اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم چلاده لکم پاکه ساګه پیدا کړی دي او استادو بی بیان نه پریزه دا عمل داغیا اشتراکیو یا انفرادیو اشتراکی دغه ته وی چې لکه هغه خپل بیانو سره به هم راتل کول ادي سره عین فرادی دای چې نه بس هغه یې پرېخي وي چې هغه ته ساجد دي دواړو ته قران اشاره کوي هندون النساء بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم د حد نه اوریدونکو دحدنا اوریدن کی ځکه دا یواز دا عمل نو نورم پک ډیرو سره عنکبوت کې بیا راځي یو کم دیرشم او دیرشم کې چلوت علیہ السلام و طویلیو چنکم لتاتون الفائشتا ما سبقکم بیا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال و تقطعون السبیل و تاتون فی نادیکم المنکر اٹول کارون اکل لاری شکو ہے معلومه د خلکو ناخله او تاتون فی نادیکم المنکر او په نخکار په خپل مجلسونو کې چې ځناستي زیونه دي وجرو دی روکه دا کارونه کوي تمره حیا در کې نشته ملوانه به تنګولو کله به کام ویشته کله ور بز شپیلیوالو او کاری وچره پکې رستو کاتو یا سو جواب مو به کنو به خو خیر نو ملما با غرو چړو وزن به غوګونه واچو چیغوان بے جویل نکرد بے لگولی ناری نو پلاسو اخپور سو بے سو بانگیانو گردانو سپیو دار سو بے جنگول اغیمی رات خلقو تپاس شوی چی گرمی باشوا نو صرف کمیس بے چولیو او لمن بیوال چڑی رسخت کر دس بیو خوف خان اخکارین دم را بی حیاء خان زکا اللہ پیدا سے عذاب راوست دے کگیڑا کی ویسا کل پڑ پیدا شو ندا سے کوک بشو یا اکرس بیت رویستو ودی تا تو نفی نادی کم المن کر کاروس پدې کې قرآن ځکه وی چې دا کارونه خو چانه وکړي لکه دا تاسو چې کوي نو قوم مصرفون او تاسو کوي له حد نه تیرې ده وما كان جواب قومي الا ان قالوا نو جواب د قوم د لوط عليه السلام هغه ته مگر صرف دا اخرجوهم من قريتكم چيوبل تبيوي وي باسه کنا اي لكن چا جرأت نشکوله هغه باندې چيوبل تبيوي باسه هغه وي باسه کنا اخرجوهم من قريتكم وباسه ذي لرا ذي کلی استاسنا ان مناس يتطهرون ځکه دا داسې خلق دی چې ځان ډېر پاک پاک کوي او موږ ته پلیت وایي زمونږ د دې یو وخت کې وخت نه تیری زمونږ د دې بل سرغم خادي او کلی کور نه کیږي په باسه دا جواب غي دا جواب د لوط علی السلام په حق کې و ابل جواب داغی د خپل ځان په حق کې عوام سره انکبوت کې داغی یو کم دیرشم کې ذکر شوی دی وما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین د خپل ځان په حق کې چې موږ لوط علی السلام عذاب راول بس مونږه عذاب ته تیار یو تاسو خبر نشو منلې کرشتین عذاب راول زده قرآن دعا ذکر کری نو جواب د قوم دادو لوط علیہ السلام پا حق کی مگر داو چوی باس ہے ادا سوک د کم زین راغلی پرده او دل تمنگ تا مسلی کئی دیکھو زمنگ دا دی کلی نده کانا آخو نو خواغنور خوو کانا آغی تا بیم داسی بی شویب علیہ السلام تا مدین وان رویلیو کانا فان جینا و اہلہم اللہ یمونگا بچ کو لوت علیہ السلام او داغو اہل چی سمر او سرا پتنگی جسوک او سرا که دیشی که یو بی بی ور سروان یو خدا سوا کنا کبل او سروانو اللہ مراتو مگرنا اخذت دوام ولی کانت من الغابرین اپ آغی قوم کی پاتشوان چی عذاب پیراتو غابر باقی تاوی باقی حضرت علیہ السلام نا پس کم پاتی و باقی حضرت علیہ السلام بی بیوں پاگی کشوا کنا غابرین و کشوا بعد الباقین کشوا پام ترنا علی امتورا اللہ امون پدی باندی اور او ناشنا باران مطورن کی تنوین دپارت تنکیر دے چاگا بلشان باران آغا چانا دلی دلے نا آغا وقت کی کیمری ویکا نا چوس راشی پویڈیو باندے نا آغا کسو کنی دیر ناشنا باران خواہ دکھا باران دا ابو خنو کنا دکانو باران فام ترنا آلے مطلب ار یو کانی باندې نوملی کله شیو د خپل بندا چې به داغه نه خطا کید نه کنه بس د کاوس چې د نمبر نه څوک نه خطا کی کنه د قصې باغوم نه خطا کی فنذر وګورای انسان نظر وکان نظر د عبرت کیف کان عاقبت المجرمین چ سرنګ اشیا انجام د مجرمانو په دنیا کې انجام وګوره کنه چې بیا نور زینو کې عذاب ذکر کوي ها جعلنا عالیها سافلها زمکه به کلټی شو عالیها سافلها هغه مخز لاندې شو ویخه د پاسه شو تر اسمانه پورې چې تکړی وا بیا راخلا سکړه تداوی عاقبتو اوی خو علاق شو اوی خو عظیم تباو برباد شو اولوت علیہ السلام و کسو کو سرون اوی نجاتو من دلار دش پیش پی اللہ و طوی دیخ پل ملک تا فلسطین تا تداوی ملک و شام او کتابونه یو غلطی کړی دا چې دا وی تدارک نکېږي ارسم رجی چې د لوط علی السلام د قوم دی عمل ته نوم یې خذې د لواتت دا ډېره غټه غلطی ده دا صرف پیغمبر صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین دي کی نشته دا نومو ادا غینه په دې په لچار څومره لوی سړی دی نو بس اړو بونی پنې دلو لیکه حیرانی مونږ جداس دي لا چې دا پیغمبر څومره بے ادبی ده چه او قبیح عمل لا دا غد نمنا اشتقاق کی گی ادا غد نمنا و لنم جوری گی بس دا سی پیراشی لکا گوڑا چه لواتت خوا آقا که امام نووی دے او کبل دے کبل دے ارس مرلوی لوی چه تیر شوی دی نبس پدی کی فکر نیکلے او دا یقینی غلطی دا چکڑی دا پیغمبر په حق کې ډېر سخت به د بیدا لوطن اذ قال لقومي لګلوم قالو تل اسلام کلا چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي دا سی به حیات ما سبقکم بها ندی مخ کې شی وی استاسنا دی عملتا من احد یوتن من العالمین عالمین خدیر عام دی چه بازی مفسرین وی دی که دا حیوانات او جانور امرا دی چه بازی دا سرو که دا کارنو او تاسو انسانان وی او تاسو دا دی ایجادو کو یقینن تاسو رات لکوه ناری نو تا و شهوت سرا بغیر دا زنانو نا یا اشتراکن او یا انفرادن بلنتم قوم مصرفون بلکی اتاسو یا قوم مشرکان دا حد نتیری دن کی وما کان جواب قومی نو جواب او دا قوم دلوت علیہ السلام اغتا الا ان قالو مگر داو چویوی اخرجوهم اباسی دی اباسی لوت علیہ السلام او دا مرگری من قريتكم ذي كليستا سنا ان مناسيه تطهرون ذاتس خلق ريچزان پاک پاک کوي دیو جن لوط عليه السلام ارمان کړو کنه نبی عليه السلام وي چې رحم الله لوطن الله دې په لوط عليه السلام رحم وکي یا اوی الی رکن شدید هغه درمان کړو چې لون نلی بكم قوتن کاش کزما خپل زور چلے دې پتا سبحان او اوی الی رکن شدید یا زما یو قبیله وی دلته مضبوطه کنا نو تاسو به زما مل منو تا قتلیوم نو زاس کمزورې ما ځکه قوم راغی کنه خلک خبر شو چې ملوان راغلي خډیر ناشنا دي او دا ور باندې کړو هغه ولې ریکو دبا باندې نه یو تنو ز کلی خونه کیږي نا ور وی ووته زور د وای نه کنه داغه وخت کې ملمنو وته وی چې یالو تو ان رسول ربک مونگا میلوانو نیو مونگو دی پس راغلیو تپا آرام کینا لئی سلی لیکا دیتا تا اس نشیوے لے تا دم روکا جب اصر بے اہلکا بے قطع من اللیل تا اخپل اہل او اخپل سامانو تڑا او دش پیش پیزا دتنا دب بیغم شخا او جبریلو کاریو او دی په خپل صدروالو نو ټول وړاندې شو چې واپس بتلنو په دیوالو نو به لاس لگاو داسي وړاندې شو او یې چې جادوګری راوستي دي ساحران راوستي دي الوت علی السلام ته وی چې نموعده ام الصبح دی سره چې چوکا پوکا کی نو سار وکي وسنا انما اذا دا ډیر خواخ دي انما اذا مسل فکری کورون تلار پریواته پلانځ شو کنه ها نو ډیر لوی آرام وکاوه او چې پښمنی وال کېدل نو زما کا په بر روان شو په لیف کې لاړو نو بیا نبی علیہ السلام ویلو چې کله لوط علیہ السلام دا فریاد وکړو پس دا غینا چې الله هر پیغمبر را لېګلو په مضبوط خاندان کې را لېګلو چې دا ارمانو نکی چې زما قوم نشتا زما قبیله نشتا او زما خلق نشتا دی بس چه اغا داو کنو دا خلقو دا پار سنت جوړ شو بس بیا چه دا اغا نفس کم پیغمبر راغلے نو پا خپل خار کے او پا خپل کلی کے پا غدیر شریف خاندان کے راغلے اغی دا وجه ناچه با تبیاسن شوئے لکن شوئے والی اسلام تبیانوی چلو لا رہ تو کا استادا خاندان نوی کنا لرجم ناکا منگو پا گٹو ویشتے وی خواه دغه یو چاله بیا باندې ور ځکنه نو جواب د قوم د لوط علی السلام مگر دا چې وبا سيدي لرا د کلیستا سنا دغه دا خلق دی چې ځان پاک پاک کوي پنجه نا او اهله الا امراته پس بچ کوم دلرا او اهل دزو مرګري دزو مگر نا خزه دزو کانت من الغابرین اغم پا عذاب والاو کی پاتشوان اصو کوئی چی اغم دا سشوان وار خطا شوان کلو ای دیپا سمن ڈکڑا نو چی دیپا لب ای قوم تخیال شنو بیا برالا نو بد پا دی چل کی بکانی را خلاص شنو وام ترنا لیم مطورم ورول مونگ پا دی بانده ناشنا باران دکانو فندن اگورا که بکان آقبت المجرمین چی بیا سرنگ شان جام دو مجرمانو دو مشرکانو خلقو چی دا هم حلاک شو تباشو او عربو تالاوی چکا نور سوک تیبرت اخلی اکن اخلی تاسو خوتی واخلی ولی چی انکم لتمرون علیم انکم لتمرون تاسو خو بزای رازه چه سار زینوم پا غزمکم نظر لگه چه مقام را زینوم تا دیده دیره نزده و تا زمک دلوت علیه السلام چه کلا رخلاس شون آقا و با پیده پاساو دریده دیر زهریله و با چل تسشه نزی خواه نزی نزی سر اکا مرغی لارال تا اگه او بود پاس انو را پریوتی بایی نم را باقی که زهریل اثار دیکن نارب و تعلاوی ستاو دا پار خود دا عبرت کافی دی تاو دا ادایت تا پار خود دا کافی دی چه دا قوم دا لوت علیہ السلام و دا شعیب علیہ السلام دا دی عذاب نا عبرت و آخ لی دا تا سر دیر نیز دی دی و انہما لب امام مبین سورہ حجر کی بیارہ دی